Thank you. szobába, mondtuk, nézőjelben, és elkezdett ott gitározni, azt hallottam. Mert ki tudom nyomni a szemét némára, és akkor nem. Megindítsz egy metronomot, és aztán mindenki játszik össze. De én itt vagyok, a másik, mint több Franciaország, a másik Amerikában, a harmadik metronomot, és együtt zenélünk. Ezzel szoktam szórakozni, ezzel legalább betelik két óra egyből, hogy így. Visszanézve lehet, hogy úgy tűnik, de szerintem úgy közben azért nem